Zabijam na przeklętej wyspy cypel. Zaliczyłem trzy wesela i jedną stypę. Na grząski grunt stawiam stopę. Dla ludzkości to jest jeden chuj, a dla mnie jeden stopień. Prąd kopię, chorym czerepie, członki telepie. Mały łyk tego co nie kupisz w sklepie. I czujesz się lepiej? Albo gorzej. Pan kormoran ponoć wszystko może. Korona drzewa gryzie glebę, nie boisz się korzeń. To wyspa fantastycznych stworzeń. Spory źle zboże. Borsuk śpi w norze, posuczył w etorze. Pogoda w humorze, humor w pogodzie tkwi. Po muchomorze otwierają się drzwi. Mam déjà vu jak Lord Tarik i Peter. Jakbym po bieżni w kółko bieg, jakbym był chomikiem. Mam déjà vu jak Lord Tarik i Peter. Jakbym po bieżni w kółko bieg, jakbym był chomikiem. Mam déjà vu. To nie dom drzwi otwartych. Tu zimą walą w tropik, latem na narty. Sezon otwarty, szybkie deale i wolne żarty. Znaczone karty, monopol zawsze otwarty. Ej, po obu stronach warty, nic nie warty. Zgiełk, szlak przetarty jest, więc nie martwmy się. Kołują nietoperze, kto je tam kurwa wie. Przypłynąłem z daleka, bo porozmawiać chcę. Chcę gadać z panem kormoranem. Chcę gadać z panem kormoranem. A ja nie ścigam własnych marzeń i planów. To nie koncept życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie kormoranów, nowy wspaniały świat. Pusta w środku, siostra i skamieniały brat. A ja nie ścigam własnych marzeń i planów. To nie koncept życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie kormoranów, nowy wspaniały świat. Pusta w środku, siostra i skamieniały brat. Aha, chcę gadać z kormoranem, powiedz kto to pojąć zdoła. Czy to wyspa doktora Moro, czy atol Mururoa? Zapytaj hohoła. Tęczyli im całą noc, złoty róg pogubili im, stracili im całą moc. Czy było warto tą ponad marnościami, ponad normatywną marność zaplatać w melancholii warkość? Co z tego mam? Trochę nostalgii, ten pierdolony przeciągły świst piór husarii. Masę awarii, pachnie krew na sali, Koziro wyszli, ex-konkwistadorzy, De Niro w misji. A ja nie ścigam własnych marzeń i planów. To nie koncept życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie kormoranów, nowy wspaniały świat. Pusta w środku, siostra i skamieniały brat. A ja nie ścigam własnych marzeń i planów. To nie koncept życzeń, sam nie wiem na co liczę. Na wyspie kormoranów, nowy wspaniały świat. Pusta w środku, siostra i skamieniały brat. Aha.